obniżką to 599. Teraz za 549 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Pomoc Ukrainie nie może jednocześnie osłabiać naszego bezpieczeństwa, mówił w Trójce wiceszef MSZ-u. Przed siedzibą prokuratury rzeczniczka praw dziecka zaprotestuje dziś po umorzeniu jednego ze śledztw w sprawie Kamilka z Częstochowy. A pocztowi związkowcy zdecydują, czy ogłoszą strajk. Ukraina raczej nie może liczyć na to, że Polska wzmocni jej obronę przeciwlotniczą i przekaże samoloty, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy miały dotyczyć dalszego wsparcia dla Kijowa. Pomoc Ukrainie nie może osłabiać naszego bezpieczeństwa, podkreślił Andrzej Szejna. Musimy też uzupełnić nasze zasoby, bo przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużo. Nie możemy tam, gdzie to jest niebezpieczne, osłabiać naszego bezpieczeństwa, choć filozofia Polski to jest taka, że bezpieczeństwo Ukrainy równa się również z bezpieczeństwem Polski i wschodniej flanki NATO. Czyli samoloty nie? No dzisiaj chyba bym się nie odważył powiedzieć, że samoloty mogłyby być przekazane. Z Andrzejem Szejną rozmawiała Renata Grochal. Całą rozmowę z wiceszefem polskiej dyplomacji znajdziemy w mediach społecznościowych Trójki oraz na naszej stronie internetowej. Akty terroru wobec linii lotniczych, o których mówił premier Donald Tusk, polegały na podkładaniu materiałów wybuchowych w paczkach przewożonych drogą lotniczą, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji. Szef rządu poinformował wczoraj, że Rosja planowała zamachy na całym świecie, także w Polsce. Nasze służby sparaliżowały ten plan i go uniemożliwiły, zaznaczył Tomasz Siemoniak. Ta sprawa dla wszystkich służb Zachodu stała się absolutnie priorytetowa i nasze służby, to są rzeczy niejawne, ale mają swoje bardzo duże osiągnięcie w tej kwestii, żeby doprowadzić do tego, żeby takie akty zagrożenia nie stanowiły. Do samozapłonów lotniczych paczek pocztowych doszło latem ubiegłego roku w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Z tego powodu wybuchł pożar w bazie firmy transportowej w Jabłonowie pod Warszawą. Sprawa Kamilka z Częstochowy jest fundamentalna dla ochrony dzieci w Polsce, dla ich ochrony przed krzywdzeniem, powiedziała rzeczniczka praw dziecka. Sprawa ta musi zostać wyjaśniona w sposób rzetelny, dlatego ze zdumieniem przyjęłam informację o umorzeniu jednego ze śledztw, podkreśliła Monika Horna-Cieślak. Śledztwa, któremu i miało dać nam odpowiedź, czy i w jakim zakresie zawiodły instytucje pomocowe. Zdaniem prokuratury nie ma podstaw do tego, żeby dalej to postępowanie karne było toczone i śledztwo zostało umorzone. My, jako Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, będziemy aktywnie działać na rzecz tego, żeby sprawa miała swój ciąg dalszy. W ocenie prokuratury regionalnej w Gdańsku zachowania i zaniechania instytucji nadzorujących rodzinę Kamilka nie wyczerpują znamion przestępstwa. Rzeczniczka Praw Dziecka wraz z Krajową Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci oraz społecznością Kamilka z Częstochowy przedstawią dziś swoje stanowisko i wyrażą sprzeciw wobec umorzenia sprawy przed siedzibą prokuratury krajowej. Skatowany przez ojczyma 8-letni chłopiec zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie. Związkowcy Poczty Polskiej zdecydują dziś, czy ogłoszą strajk. Powodem są zapowiadane zwolnienia grupowe. Pracę może stracić ponad 8 tysięcy osób. Chodzi też o podwyżki, mówi przewodniczący branżowej Solidarności Bogumił Nowicki. Będziemy próbowali jeszcze się dogadywać. Dynamika zebrania, w którym bierze udział kilkadziesiąt osób, jest trudna do przewidzenia. Może się okazać, że w ramach dyskusji pojawią się takie argumenty, które do tej pory się nie pojawiały. No i przyspieszymy tutaj te działania organizacyjne. Jesienią w referendum w Poczcie Polskiej za strajkiem opowiedziało się ponad 90% załogi. O wysokości stóp procentowych zdecyduje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomisty Grzegorza Ogonka stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. A powodem jest spodziewany na początku roku wzrost inflacji. Argument, który wcześniej podnosiła Rada za tym, żeby jeszcze czekać i jeszcze nawet nie rozważać obniżek stóp, no, był taki, że nie zobaczyliśmy szczytu inflacji. Jeszcze nie wiemy, co ona jest w stanie pokazać w 2025 roku. A biorąc pod uwagę nadchodzące podwyżki akcyzy, chociażby, no ten szczyt powinien wypaść w marcu. Zdaniem ekonomisty stopy procentowe zostaną obniżone najwcześniej w połowie roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,75%. Klimat. W większości Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Lubaniu, województwie dolnośląskim oraz w Jastrzębiu-Zdroju, Goczałkowicach-Zdroju i Żywcu stan powietrza określany jest jako umiarkowany. Stacje pomiarowe wskazują na wysokie stężenie drobnego pyłu PM2,5, który jest szczególnie groźny dla małych dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami układu oddechowego i krążenia. Udział prądu z odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi teraz 12%. W większości jest to energia z elektrowni wiatrowych. Między 17 a 20 warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych, ponieważ wtedy sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz w słabym stylu pożegnał się z Melbourne. Polski tenisista znów nie zawojował Australian Open i odpadł po szybkiej porażce z Miłomirem Kecmanowiczem w 3 setach. 2-4 i 2-6. Bez ani jednego przełamania w całym meczu. Miłomir Kecmanowicz okazał się zbyt silny dzisiaj dla Polaka. Grał świetnie z tyłu kortu, bardzo dobrze wykańczał akcję przy siatce. A Hubert, no tak troszkę pasywnie w swoim stylu, można powiedzieć, nie idzie, bronił się, szczególnie slajsowanym forehandem, a to nigdy mu nie służyło, uważam. Nocny pojedynek Hurkacza podsumował trener Radosław Nijaki. Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwszy wielki szlem Hubiego pod wodzą nowych trenerów. W trzeciej rundzie bez żadnych problemów zameldowała się natomiast Iga Świątek, która zdominowała Słowaczkę Rebekę Szramkową w 2 błyskawicznych setach 6-0 i 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Brytyjka Emma Raducanu, która w dorobku ma wielkoszlemowe zwycięstwo w Nowym Jorku 4 lata temu. Jan Zieliński i jego nowy partner deblowy Sander Gil wygrali w pierwszej rundzie z chińsko-hiszpańskim duetem Bu Carbajes 6-1 i 6-2. Z Australii przenosimy się do Danii, gdzie polscy szczypiorniści nie byli faworytami starcia z Niemcami, lecz długo wczoraj grali jak równy z równym. Na otwarcie Mistrzostw Świata w Herring przegrali jednak z wicemistrzami olimpijskimi 28-35. Arkadiusz Moryto. Obrony nam zabrakło w drugiej połowie niestety, ale myślę, że już nie graliśmy tak bardzo agresywnie jak w pierwszej, nie przerywaliśmy tych akcji gdzieś w środku, tylko dawaliśmy troszkę Niemcom swobodnie rozgrywać. Myślę, że to była ta różnica między tymi połowami. Jutro o 18 mecz numer 2, Polska-Czechy. Początek o 18. Barcelona zagra w ćwierćfinale Pucharu Króla po efektownym zwycięstwie z Betisem Sevilla 5-1. Robert Lewandowski obejrzał mecz z ławki rezerwowych, a Wojciech Szczęsny z trybun. Trwają przepychanki między PZPN-em a Stadionem Narodowym, jeśli chodzi o lokalizację meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tymczasem w Warszawie potwierdzono kolejną dużą imprezę. Polski Związek Motorowy ogłosił, że 26 sierpnia w 2026 roku odbędzie się tutaj finał drużynowego Pucharu Świata. Kibice czarnego sportu lubią to. Poranek na zero w większości kraju, na mniej niż zero w okolicach Olsztyna i w górach. I to w górach, a konkretnie w Zakopanem będzie dziś najzimniej, wczesnym popołudniem minus 5 stopni. Najcieplej będzie w Trójmieście, do 5 stopni powyżej zera. A na ogół od 2 do 3, ale z możliwą mrzawką, więc niespecjalnie przyjemnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Jędrkowiak i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie. Dzień dobry, mówimy Justynie Grabarz. Dobrego dnia nawet. Też tak, właśnie nie wiem czy wiesz, ale są tacy słuchacze, którzy oglądali w nocy mecz Igi Świątek, a potem słuchali porannej audycji. Ciekawe, czy będą też słuchali Dobrego Dnia i dadzą o tym znać na adres mailowy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Dobrego dnia. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And we're all gold.

grupa Manic Street Preachers, zdecydowanie w formie, bardzo dobrej formie. People Ruin Paintings to nasza piosenka dnia i przy okazji zapowiedź płyty Critical Thinking, która się ukaże 7 lutego. I te informacje o premierze można znaleźć w mediach społecznościowych zespołu, mimo że wcześniej plany były nieco inne, bo mieliśmy dostać album 31 stycznia, ale najwidoczniej sprawy potoczyły się inaczej. Możliwe, że dzięki temu album będzie jeszcze bardziej dopracowany. A ja teraz polecam, proponuję zanotować albo zapamiętać nasz numer telefonu, a najlepiej już go wykręcić, bo mamy dla Państwa wejściówki na koncert tego oto pana, Dimona, w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22,7 trójek. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Idziesz wolno w dół, chcesz wolno, chcesz porno. spędziliśmy nocami, tak? Dimon znany między innymi z zespołu La Oczy Brzmi w utworze z Katarzyną Nosowską, a ta kompozycja otwiera jego album doskonale. Płyta miała premierę 18 października minionego roku, a w tę niedzielę, 19 stycznia, wybrzmi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak już wspomniałam, żeby zdobyć wejściówki na wydarzenie, trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Zaproszenia mamy podwójne. Zachęcam do kontaktu, przypominam, niedziela, trójka, godzina 19. I Dimon, czyli Michał Jastrzębski. A teraz na trójkowej antenie Gil Scott Heron i Gun. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun. He don't want to be next, he got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when the other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization, civilization where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on, and they're killing them by the millions for Uncle Sam. But Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run, 'cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when other folks give up or give up or give up, I give up, I give up. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista.

około setka przedsiębiorców, z czego rzecznik złożył 73 skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego. Ponad połowa tych skarg nadzwyczajnych to są sprawy, w których udało nam się pomóc przedsiębiorcom i wygraliśmy te sprawy. Czyli wnosząc skargę, sąd przychylił się do argumentów rzecznika i uchylił prawomocne wyroki sądów apelacyjnych. A czego dotyczyły te skargi? Zazwyczaj skargi dotyczyły ustalenia okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz obniżenia przez ZUS podstawy wymiaru składek tym przedsiębiorcom. Tych spraw było najwięcej. A ostatnio była jakaś spektakularna wygrana? Tak, mamy wygraną. Sprawa dotyczyła tutaj przedsiębiorcy, który w latach 2012-2019 prowadził działalność, i tu jest bardzo ważne, której przedmiotem było świadczenie usług polegających na czynnościach agencyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. I tutaj ZUS stwierdził, że przedsiębiorca, który był agentem ubezpieczeniowym, nie prowadzi tej działalności w sposób zorganizowany i ciągły, wyrzucił go z ubezpieczeń. Oczywiście przedsiębiorca i zarówno w pierwszej instancji, jak i w drugiej w sądzie przegrał sprawę. Zgłosił się do rzecznika z prośbą o złożenie takiej skargi nadzwyczajnej. I my tutaj w skardze nadzwyczajnej podnieśliśmy, że w okresie objętym decyzją ZUS obowiązywały przepisy szczególne, właśnie odnoszące się do działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Czyli on był tak naprawdę agentem ubezpieczeniowym. A agent ubezpieczeniowy może prowadzić tylko i wyłącznie swoją działalność właśnie w formie działalności gospodarczej. No właśnie, a ZUS mu zarzucał chyba, że fikcyjnie, nie prawda? Prowadzi, że tylko tak, nie da się prowadzić, nie da się w inny sposób prowadzić działalności, będąc agentem ubezpieczeniowym. I tutaj wygraliśmy i Sąd Najwyższy wyrokiem właśnie z dnia 8 stycznia uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i podzielił argumentację rzecznika. No to zobaczymy, jakie będą dalsze losy tej skargi nadzwyczajnej. Na to musimy jeszcze chwilkę poczekać. A tymczasem resort funduszy i polityki regionalnej spodziewa się, że w ciągu miesiąca zakończy rozmowę z Komisją Europejską o tym, żeby zamiast oskładkowania umów cywilnoprawnych wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy oraz wliczyć umowy zlecenia do stażu pracy. Jak pani przedsiębiorcy odnoszą się do tego pomysłu? Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie ze strony rządu, dlatego że plan były takie, że KPO zakładało, że mamy do końca 2023 roku wprowadzić oskładkowanie umów, zarówno zlecenia, jak i umów o dzieło. Uważam, że to jest bardzo dobre, to, żeby Polska przedstawiła Komisji Europejskiej propozycję reform właśnie w tym zakresie. Propozycja, aby Państwowa Inspekcja Pracy przejęła niejako możliwość tego, żeby inspektorzy przekształcali umowy zlecenia o pracę, jeżeli stwierdzą, że istnieją ku temu przesłanki. Akurat uważam, że to jest bardzo dobre. Co nam da to, że nie oskładkujemy umów zlecenia i o dzieło? Na pewno nie będzie szarej strefy. Na pewno jest tak, że część przedsiębiorców prowadzi działalność, ale również pracują na umowę zlecenia. Część jest zatrudniona na umowę o pracę i również pracuje na umowę zlecenia. Co oznaczałoby, jeżeli byśmy oskładkowali te umowy zlecenia, że byłyby podwójnie płacone składki, zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i składka zdrowotna. Tak? No więc tak. Uważam, że to jest rozwiązanie bardzo dobre. Jak najbardziej popieram rząd, że powinniśmy iść w tym kierunku, żeby jednak wycofać się ze składkowania tych umów. PKO BP otworzył swój czwarty zagraniczny oddział korporacyjny po Frankfurcie nad Menem, Pradze i Bratysławie. Przyszedł czas na Bukareszt, bo podobno w Rumunii działa coraz więcej polskich firm. A ja się tak zastanawiam, czy to ma znaczenie dla przedsiębiorców, którzy działają za granicą, że mają taki rodzimy bank pod ręką? No na pewno. To jest ważny krok w strategii międzynarodowej ekspansji banku, który tak naprawdę od lat wspiera polskich przedsiębiorców w rozwijaniu swojej działalności, szczególnie za granicą. Tutaj Rumunia może stać się atrakcyjnym kierunkiem ekspansji, zwłaszcza dla firm z branży budowlanej, transportowej, ale również branży spożywczej. Ponadto obecność takiego banku polskiego za granicą daje przedsiębiorcom większe poczucie bezpieczeństwa, tak? Oraz ułatwia realizację transakcji finansowych. To jest na pewno podstawa. Czyli plusy, no i czekamy na kolejny rynek. PKO BP mówi, że jeszcze w tym roku będzie piąty. Zobaczymy jaki. A ja będę to monitorować. I jeszcze na koniec wspomnimy, bo ja niedawno widziałam taki mem, że jak potrzebujesz w życiu adrenaliny i dodatkowych wrażeń, to załóż firmę w Polsce, ale żeby było łatwiej te firmy w Polsce jednak prowadzić, to pojawiły się nowe zakładki edukacyjne na Państwa stronie. Jakie? Tak, mamy zakładki dla przedsiębiorcy i oferujemy praktyczne wskazówki i narzędzia wspierające prowadzenie właśnie działalności gospodarczej. Mamy zakładkę dotyczącą ESG, to przewodnik po raportowaniu niefinansowym finansowym zgodnie z dyrektywą CSRD. Celem tego wsparcia jest przede wszystkim wsparcie tych najmniejszych firm, przedsiębiorców w sprostowaniu zmieniającym się wymaganiom rynku. Ale również będziemy mieli webinar, który będzie w dniu jutrzejszym, czyli 17 stycznia o godzinie 11 na platformie Zoom. Webinar będzie prowadziła mecenas Flora Olszak, to jest radca prawny z oddziału terenowego Gdańsku, biura rzecznika, która jest ekspertem w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych. Webinar będzie dotyczył małego ZUS-u. Małego ZUS-u plusu, czyli jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z MZ plusu, jakie dokumenty należy złożyć, do kiedy te dokumenty należy złożyć i to wszystko dowiedzą się Państwo w dniu jutrzejszym. Link będzie dostępny na stronie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z tego webinaru, albowiem będzie można na żywo również zadawać pytanie, na które pani mecenas od razu będzie udzielała odpowiedzi. No i warto w ogóle śledzić stronę rzecznika, co tam się ciekawego dalej będzie dziać. Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Ekonomia w Trójce po 16.30. Raz zgadza jeszcze się. Yeah. Doom Scroller Blues to grupa Acid Seater, która zadebiutowała niedawno na naszej liście przebojów, od razu skakując wysoko na 7. miejsce. A jaki będzie wynik kolejnego notowania? No, tego się dowiemy już jutro po godzinie 19, ale głosowanie tylko do 12, do jutra, tak więc to już prawie ostatnie chwile, żeby oddać swój głos. Jakby co, trójka.polskiradio.pl, ukośnik głosowanie, tam cały zestaw tych muzycznych znakomitości. Do znakomitości można, a nawet trzeba zaliczyć także utwór The Sweetest Taboo, który przed nami. Utwór w wykonaniu dzisiejszej solenizantki. Państwo ze mną dyskutują, dlaczego solenizantka, a nie jubilatka. No bo rocznica urodzin nie okrągła, tak więc solenizantka. Szedę, która dzisiaj obchodzi urodziny. Oczywiście 18. Ten żart się chyba nigdy nie starzeje. The Sweetest Taboo. To urodzinowo wybrzmiało na naszej antenie. Fragment albumu Promise, czyli drugiej płyty tej znakomitej wokalistki. Ale 16 stycznia to także urodziny innej artystki, nazywanej czasem księżniczką R&B, a także królową miejskiego popu. Artystki, która niestety odeszła za wcześnie, w wieku 22 lat, a tą artystką jest Aaliyah. How can I explain myself to you? Questions keep lurking through my mind. Is it the love of all the time? I've given my heart, my joy, my soul to you. If it is real, I sure can't see. Gotta start looking out for me. Had enough, my heart won't take no more. I know it's deep that I don't care. How's my way by life and fair? I feel it's time for me to take the strength. See, you have given me no choice. I feel I must exercise my voice and say, this feeling, there's no drug that can compare. You're so cold, I can see your breath, I swear. They told me not to fall in love, wondering where it all went wrong. You were my poison all along. Big night, I lay awake in tears and pain, searching my heart for what went wrong, asking myself what's going on. How could not we seem to see things eye to eye? Somehow I didn't feel the danger, and now I'm sleeping with a stranger. All these years we flushed them down the drain. Now it's too late for both of us. No regret for what we lost and what we shared. Maybe tomorrow we'll love again. What if today we'll stay as friends all of the day? This feeling, there's no drug that can compare. You're so cold, see your breath, I swear. They told me not to fall in love, wondering where it all went wrong. You were my poison all along. Ale ja i The Weeknd w utworze Poison. To jest piosenka, która ukazała się już w roku 2021, wiele lat po odejściu tej artystki. Teraz mamy do czynienia właściwie z podobną premierą, utworem wydanym kilka lat po odejściu przedwcześnie zmarłego Maca Millera. No i z tego co wiem, będzie cała płyta. $5 Pony Rides. It ain't about money, I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you wasting my time. And I am wasting your time, but that's okay. I said it's okay. Let me give you what you want. Ooh, and maybe later what you need. Yeah, I remember, girl, you used to have fun. Yeah, now I ain't seen a smile in a while. You're feeling pretty lonely. Yeah, your daddy should have got you that morning. Let me give you what you want. Yourself like this, going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Living, living. Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember when we made out underneath the rain clouds. Stay out, out. Late, I wanna